Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Witam Państwa. Poniedziałek, 10 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W całym kraju trwają uroczystości związane z 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Podkomisja powołana przez ministra Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy przedstawia wyniki swojej pracy. W Szwecji na minutę zatrzymało się życie. Mieszkańcy oddali hołd ofiarom piątkowego zamachu w Sztokholmie. Komisja Europejska jeszcze raz za omówieniem przez unijnych ministrów kontroli praworządności rozpoczętej w ubiegłym roku przeciwko Polsce. Zaduma, modlitwa, wspomnienia, kwiaty i znicza. W całym kraju trwają uroczystości związane z 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Polacy oddają hołd prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego żonie Marii i 94 osobom, które zginęły tragicznie w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Już za pół godziny przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy przed Pałacem Prezydenckim, a my w tym serwisie wracamy do uroczystości na warszawskich Powązkach. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek podkreślał, że czcimy dziś pamięć tych, którzy byli w drodze na uroczystości w Katyniu. Chcieli pochylić się nad gromami pomordowanych, a przede wszystkim chcieli zanosić modlitwę w tym miejscu uświęconym krwią naszych rodaków. Dzisiaj, w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej, przychodzimy po to, by pochylić się nad grobami tych, którzy tam nie dotarli. Na wojskowych Powązkach znajdują się nagrobki 28 ofiar katastrofy smoleńskiej. Dlatego tu, w tym miejscu w godzinie katastrofy, byli obecni przede wszystkim przedstawiciele rodzin ofiar, jak wdowa po generale Franciszku Gongorze, Lucyna Gongor. 7. rocznica jest przede wszystkim kolejnym wspomnieniem o mężu i o osobach, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Podczas ceremonii z udziałem asysty wojskowej odczytano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Za chwilę w naszej audycji o uroczystościach w Smoleńsku. A teraz o posiedzeniu sejmowej podkomisji, która zajęła się wnioskiem szefa MON-u o wyjaśnieniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przedstawia ona właśnie efekty swoich ponadrocznych prac. Minister Antoni Macierewicz ocenił, że instytucje państwowe, które badały katastrofę po 10 kwietnia 2010 roku, nie wypełniły swoich obowiązków. Decyzje w tej sprawie miały charakter polityczny. Wystarczy powiedzieć, że fundament, jakim jest w każdej takiej sytuacji powołanie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, został zrealizowany dopiero 5 dni po katastrofie. Dziennikarzom zaprezentowano film, a o ustaleniach mówił lektor. Według podkomisji od samego początku zachowanie rosyjskich nawigatorów odbiegało od przyjętych standardów. Przy lądowaniu polskiego samolotu panował chaos. Działania strony rosyjskiej musiały doprowadzić do katastrofy. Kontrolerzy widzieli, że sytuacja samolotu będzie trudna. Nie tylko nie informowali o tym załogi Tu-154M, ale kontynuowali wprowadzanie jej w błąd. Prezentacja ustaleń trwa. Będziemy do niej wracać w kolejnych serwisach. Minutą ciszy uczczono w południe w całej Szwecji pamięć ofiar piątkowego zamachu terrorystycznego. W ceremonii w Sztokholmie uczestniczyli m.in. premier Stefan Löfven i król Karol XVI Gustaw. Życie na minutę zatrzymało się w każdym zakątku Szwecji. W szkołach przerwano zajęcia. Większość pracowników, zarówno państwowych, jak i prywatnych firm, na minutę przerwało pracę. Mieszkańcy większych miast zbierali się na placach i rynkach, by w ciszy i zadumie oddać się refleksji i uczcić pamięć ofiar tragedii. Na Drottninggatan, obok wyjścia do sklepów, które w piątek ciężarówką wjechał zamachowiec, zebrało się kilkaset osób. Podczas oficjalnej ceremonii w parku przed ratuszem miejskim głos zabrał premier Szwecji Stefan Löfven, który przemówienie zakończył słowami: nasza jedność zawsze będzie mocniejsza od sił, które chcą nas podzielić. Model naszego społeczeństwa nigdy nie podda się naciskom. Nasza demokracja przezwycięży fundamentalizm. W piątkowym zamachu w centrum Sztokholmu śmierć poniosły 4 osoby. 2 Szwedki, Belgijka i Brytyjczyk. 15 osób zostało rannych. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Komisja Europejska powtórzyła, że chce, by unijni ministrowie omówili procedurę kontroli praworządności rozpoczętą przeciwko Polsce w ubiegłym roku w związku ze sporem konstytucyjnym. Kilka tygodni temu mówił o tym wiceszef komisji Frans Timmermans. Dziś potwierdziła to komisarz do spraw sprawiedliwości Vera Jourova. Jestem przekonana, że państwa członkowskie jako klub krajów powinny powiedzieć, czy to, co dzieje się w Polsce, jest możliwe do oceny w ramach procedury praworządności. Sądzę, że powinno się to odbyć możliwie szybko. Mówimy o dyskusji na temat sytuacji w Polsce jeszcze w tym półroczu. Komisja chce, by sprawę omówili ministrowie do spraw europejskich 28 krajów. Polskie Radio już wcześniej informowało, że taka dyskusja mogłaby się odbyć podczas narady w przyszłym miesiącu, bo już dawno zaplanowano na maj debatę o praworządności w Unii Europejskiej. Prośba o dyskusję na ministerialnym spotkaniu nie oznacza uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu, czyli wniosku o nałożenie sankcji na Polskę. Wiceszef komisji Frans Timmermans przyznał kilka tygodni temu w Europarlamencie, że zdaje sobie sprawę z braku poparcia dla takiej decyzji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura dziś do 21 stopni. Na południowym zachodzie najcieplej, ale w całym kraju bardzo ładnie i słonecznie i ciepło. I w słońcu więcej nawet niż te 21. I w nocy przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich spodziewany jest deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Miejscami na południowym zachodzie w nocy możliwe burze. Temperatura od 4 do 8 stopni. Tylko lokalnie na północy kraju spadek do plus 2. Jutro niestety zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu albo deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna. Temperatura spadnie, będziemy mieli od 6 do 10 stopni maksymalnie. I pojutrze pogoda bez zmian, święta pogodowo zapowiadają się bez rewelacji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład kupując płytę indukcyjną i piekarnik Electrolux za 3049 zł. Możesz otrzymać do 300 zł na zakupy w Douglas. MediaMarkt.pl. Mam czas, myślisz? A tu proszę, słyszysz szumy kół na szosie. Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Skorzystaj z szerokiego wyboru. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Jestem drzewem. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Mamy poniedziałek, 10 kwietnia, 7. rocznica katastrofy smoleńskiej. I w popołudniowej audycji dziś opowiemy o uroczystościach rocznicowych, o ustaleniach komisji, zarówno Millera, już znanych, jak i podkomisji MON, która właśnie prezentuje swoje ustalenia. Porozmawiamy także o Polsce i o Polakach 7 lat po. To w Pulsie Trójki. Gośćmi Marcina Pośpiecha będą profesor Jacek Hołówka i profesor Henryk Domański. Ta rozmowa o 17.45. Zaczynamy piosenką dnia. 9 minut po 16. Poniedziałkowa, popołudniowa. I will go to the consequence of love. But ever come, what may you see? The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see? The gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see? The gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me weak, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me weak, coming home to you and all. Will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see? The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love. Gregory Porter w naszej piosence dnia. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Smoleńska. Maciej Jastrzębski jest w Smoleńsku, gdzie dziś zorganizowane były podwójne uroczystości rocznicowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Słyszymy się w podwójne, bo w Katyniu i na lotnisku, na którym przed 7 laty rozbił się prezydencki samolot. Tak, uczestnicy uroczystości, bo to delegacje z Polski, także Polonia, także korpus dyplomatyczny, który na co dzień pracuje w Rosji, ale także zaproszeni goście odwiedzili najpierw miejsce pamięci ofiar tragedii sprzed 77 laty, czyli Katynia, następnie tej młodszej tragedii sprzed 7 lat, a więc miejsce katastrofy smoleńskiej. Uczestnicy uroczystości, bo zacznijmy od tego, co wydarzyło się dosłownie kilkadziesiąt minut temu tutaj w Smoleńsku, na lotnisku, gdzie ja w tej chwili jestem. Zgromadzili się wszyscy, którzy tutaj przyjechali wokół Brzozy, która była świadkiem tragedii sprzed 7 lat. Najpierw odczytano nazwiska 96 osób, które zginęły w katastrofie. Przypomnę, w tym para prezydencka, prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, przedstawiciele wszystkich organów państwowych, poczynając od izb parlamentarnych, rządu, dowództwo naszej armii, którzy zginęli tutaj. Ich nazwiska po raz kolejny zostały odczytane w Smoleńsku na lotnisku. Później przypomniano, dlaczego tego feralnego dnia te osoby leciały do Smoleńska, i mówił o tym ambasador Rzeczpospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak. Prezydent Lech Kaczyński miał zamiar wygłosić przemówienie o tym, że tragedia Katynia to część naszej historii, pamięci i tożsamości. A walka z kłamstwem katyńskim to nie tylko ważne doświadczenie kolejnych pokoleń Polaków, ale także przesłanie skierowane do każdego człowieka i do wszystkich narodów. Pozostańmy jeszcze w Smoleńsku, gdzie odbyły się po tych słowach Włodzimierza Marciniaka również uroczystości modlitewne, wspólna modlitwa ekumeniczna, po której złożono wieńce przy brzozie, która jest na skraju tego miejsca, w którym spoczywały szczątki samolotu tuż po upadku, i zapalono w tym miejscu także znicze. Wcześniej delegacja z Polski, o czym już Państwu wspominaliśmy, wzięła udział w uroczystościach rocznicowych na cmentarzu w Katyniu. Dziś obchodzona jest 77. rocznica tej zbrodni. Wiosną 1944 roku na rozkaz Józefa Stalina oprawcy z NKWD zamordowali strzałem w tył głowy ponad 22 tysiące polskich oficerów, z których aż 4,5 tysiąca spoczywa w katyńskim lesie, tu, gdzie zostali zastrzeleni. Przed tymi dzisiejszymi uroczystościami, już nieco wcześniej, rozmawiałem o tym, co wydarzyło się w Katyniu i o całej zbrodni katyńskiej, która jest symbolem dla zbrodni stalinowskich wobec narodu polskiego w tym okresie 39-45, w okresie II wojny światowej. Rozmawiałem z historykiem z Muzeum Katyńskiego, Galiną Andrienko, która przypomniała najbardziej znaczące daty, które doprowadziły do zbrodni katyńskiej. Takim punktem prawnym początku katyńskiej tragedii był wrzesień 1939 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. Następnie 5 marca, chyba najważniejszy moment dla tej zbrodni, biuro polityczne podjęło oficjalną decyzję o rozstrzelaniu jeńców wojennych i, co bardzo znamienne, ludzie ci nie zawinili w żaden sposób wobec radzieckiej władzy. Kwietniowe dni także uważamy za ważne w katyńskiej zbrodni, ponieważ właśnie wtedy rozpoczyna się przewożenie polskich jeńców z obozów do miejsc ich rozstrzelania, między innymi na stację Gniezdowo i do Lasu Katyńskiego, gdzie ich już rzeczywiście rozstrzeliwano. I w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej na cmentarzu polskich oficerów w Katyniu rozbrzmiała trąbka wojskowa, której towarzyszyło bicie dzwonu zmarłych, dzwonu katyńskiego, który został specjalnie odlany dla tych okoliczności i no, brzmi tylko wtedy, kiedy należy całemu światu przypomnieć o zbrodni katyńskiej. Ofiary zbrodni katyńskiej, tutaj cytuję, to był kwiat polskiej inteligencji. Nie ma zbrodni, która by objęła tak duży odsetek kadry oficerskiej danego państwa. Mówił o tym w homilii w lesie katyńskim dzisiaj ksiądz Jan Domian podczas mszy świętej. Ksiądz Domian podkreślił, że Katyń stanowi tragiczne wydarzenie w dziejach naszego kraju, które na trwałe znalazło miejsce w historii Polski i świata. Duchowny zwrócił uwagę, że obecność w lesie katyńskim dziś, w XXI wieku, czy to młodych, czy starszych, tych, którzy pamiętają albo dopiero się uczą tej historii, jest wyrazem pamięci i wdzięczności. Dziękuję bardzo. Ze Smoleńska specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski. A do tematu będziemy dziś powracać w audycji popołudniowej, między innymi w Pulsie Trójki, o Polsce i o Polakach, jak zmienialiśmy się w ciągu tych 7 lat. O tym Marcin Pośpiech będzie rozmawiał z profesorem Jackiem Hołówką i profesorem Henrykiem Domańskim. To w Pulsie o 17.45. It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream. I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. My good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror. a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. I won't complain. No, no. Though my good days are far gone, they'll surely come back one morn. So I won't complain. Though my good days are far gone, they will surely come back one morn. So I won't complain. Benjamin Clementine, tu Trójka, 20 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwa publiczne spotkanie podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Podkomisję ponad rok temu powołał Antoni Macierewicz, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie zgadzało się z ustaleniami komisji, która działała za rządów Platformy Obywatelskiej. Wtedy katastrofę badała komisja Millera, tak zwana komisja Millera. Wyniki swojego dochodzenia przedstawiła w 2011 roku i o tym Kuba Witkowski. Komisja Millera, właściwie Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, na czele której stanął tuż po katastrofie smoleńskiej Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska, była organem, który poza rosyjskim MAK prowadził śledztwo dotyczące przyczyn tej katastrofy. Miller, jako przewodniczący po specjalnym rozporządzeniu szefa MON, zastąpił Edmunda Klicha, który miał zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia śledztwa. W skład Komisji Millera weszli oprócz wspomnianego ministra także podpułkownik Mirosław Grochowski, szef Inspektoratu MON do spraw bezpieczeństwa lotów, i Agata Kaczyńska, sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Komisja składała się z podkomisji lotniczej, technicznej i medycznej. Każda z nich została utworzona ze specjalistów w danej dziedzinie. Jeśli chodzi o podkomisję lotniczą, na jej czele stanęli podpułkownik Robert Benedikt i doktor inżynier Maciej Lasek. Sam Lasek tak w Polskim Radiu mówił o składzie tej komisji. Koledzy, z którymi miałem zaszczyt pracować w komisji pana ministra Jerzego Millera, mieli wieloletnie doświadczenie w badaniu różnych katastrof, zarówno wypadków w lotnictwie państwowym, samolotów wojskowych, jak i samolotów cywilnych. Od początku do osoby Jerzego Millera i sposobu prowadzenia śledztwa miał zastrzeżenie Antoni Macierewicz, dziś szef Ministerstwa Obrony Narodowej i inicjator powstania podkomisji smoleńskiej, która na nowo bada okoliczności katastrofy. To po prostu jest nieprzyzwoite. Czas na to, żeby odwołać pana Jerzego Millera. I o to będziemy wnioskowali. Dziękuję bardzo. Mimo ostrego sprzeciwu ówczesnej opozycji, komisja Millera pracowała dalej. W styczniu 2011 roku ujawniła niektóre materiały dotyczące katastrofy, w tym część nagrań z wieży w Smoleńsku. Kilka miesięcy później, pod koniec lipca, światło dzienne ujrzał końcowy raport, liczący około 300 stron. Dokument przedstawiono podczas specjalnej, kilkugodzinnej konferencji. Raport wytykał stronie polskiej szereg błędów, zwłaszcza pilotom z 36. Specpułku Lotniczego. Załoga ta nie była dobrze wyszkolona. Tak o tym wtedy mówił jeden z ekspertów, Wiesław Jedynak. Wtórował mu też Jerzy Miller. W skrajnie trudnych warunkach tylko na symulatorze można wyćwiczyć, jak się zachować, aby ratować siebie i pasażerów w sytuacji, gdy nawet wcześniej popełniłem błąd. Według komisji nieudolne działanie załogi było jedną z głównych przyczyn tragedii. Posługiwano się niewłaściwym wysokościomierzem. Podjęto decyzję wtedy, gdy dowódca załogi myślał, bo tak był informowany, że jest na wysokości 100 metrów, a był na wysokości 49 metrów. Chciał odejść przy użyciu automatycznego pilota. W efekcie, w momencie, kiedy naprawdę rozpoczął się ten etap wznoszenia. Był 2 metry nad poziomem drogi startowej. Winą obarczono też stronę rosyjską, a konkretnie kontrolerów, którzy pracowali na źle przygotowanym lotnisku. Mówił o tym wtedy Wiesław Jedynak. Kontroler strefy lądowania stale powtarza komunikaty, że samolot jest na ścieżce i na kursie. Cały czas błędnie informuje załogę o tym, że znajdują się w dobrym miejscu. Świadczy to również o tym, że powodem tego typu działań mogą być zdaniem komisji dwie rzeczy. Albo sprawność urządzenia była nie do końca pewna, lub też człowiek, który obsługiwał to urządzenie, był niedobrze przygotowany do swoich obowiązków. Teza o wybuchu na pokładzie samolotu nie znalazła potwierdzenia. Raportu nie zaakceptowała ówczesna opozycja. Antoni Macierewicz zarzucał Jerzemu Millerowi, że przyjął z góry założoną tezę o tym, że to nasza wina. Miała być wina Polaków. To pół roku temu zapowiedział pan minister Miller i teraz też zrzucił w swoim opracowaniu całą winę na Polaków. Tuż po wyborach parlamentarnych, pod koniec listopada 2015 roku, kancelaria premiera zamknęła stronę internetową z raportem Millera, a kilka miesięcy potem swoje prace rozpoczęła specjalna podkomisja powołana przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Na jej czele stoi dr inżynier Wacław Berczyński, a w składzie znalazł się m.in. profesor Wiesław Binienda, eksperci, na których wielokrotnie powoływali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ustalenia Komisji Millera, która badała katastrofę smoleńską zarządów Platformy Obywatelskiej, przypomniał Kuba Witkowski. Na cały czas trwa publiczne spotkanie podkomisji smoleńskiej powołanej przez Antoniego Macierewicza. Rozpoczęło się ze sporym opóźnieniem. Jest tam nasza reporterka i gdy tylko się zakończy, zrelacjonujemy państwu, co się tam działo. To Trójka, audycja popołudniowa. More loving. Jazz Pospolita i Paulina Przybysz. Tu Trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. W wyniku eksplozji w kadłubie, centropłacie oraz w skrzydłach konstrukcja Tu-154M została rozerwana, twierdzi podkomisja MON powołana przez Antoniego Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów można powiedzieć, że najbardziej prawdopodobną przyczyną eksplozji był ładunek termobaryczny, inicjujący silną falę uderzeniową, podała podkomisja, która kilka minut temu zakończyła przedstawianie efektów swoich prac. Lada moment przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się przemówienie Andrzeja Dudy. Wcześniej prezydent uczcił pamięć ofiar katastrofy pochowanych na warszawskich Powązkach, złożył wieniec przy grobie ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego, oraz kwiaty przy grobach księży, którzy zginęli w Smoleńsku. Podczas uroczystości w kancelarii premiera odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Przemysława Gosiewskiego i Zbigniewa Wassermana. Premier Beata Szydło mówiła, że zachowanie pamięci o tej tragedii jest obowiązkiem Polaków. Tablica, która została zamieszczona tu w takim miejscu, ażeby każdy z przywódców światowych, który będzie tutaj odwiedzał ten budynek, wchodząc na wizytę oficjalną, przyjeżdżając tutaj, musiał pokłonić głowę przed tablicą, przed nazwiskiem świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panów ministrów. Tablica zawiera inskrypcję "Wszystko dla ciebie, Polsko". Kolejne informacje. Szef szwedzkiej policji jest przekonany i pewny, że odpowiedzialny za zamach w Sztokholmie, w którym zginęły 4 osoby, jest w rękach policji. Domniemanym sprawcą jest 39-letni Uzbek Rahmat Akiłow. Według mediów przyznał się on do kradzieży ciężarówki, którą potrącił ludzi na głównej ulicy handlowej Sztokholmu, po czym uderzył w dom towarowy. Śmiertelne ofiary to Szwedki oraz Belg i Brytyjczyk. 10 rannych osób jest wciąż w szpitalu. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17.00. Noc, pogoda jeszcze się trzyma, ale po południu na zachodzie możliwe burze. Spodziewane są burze. Wszędzie bardzo ciepło. Temperatura dziś do 21 stopni na południowym zachodzie. W nocy przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. W Tatrach to może być tej nocy śnieg. Miejscami na południowym zachodzie wciąż burzowo. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni, tylko lokalnie na północy spadek do plus 2. Jutro niestety nie będzie już ani tak ładnie, ani tak ciepło. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwa krupa śnieżna, a temperatura maksymalnie od 6 do 10 stopni, czyli duży spadek temperatury w ciągu najbliższych 24 godzin nas czeka. Jutro ani ładnie, ani ciepło, pojutrze bez zmian i święta też pogodowo raczej bez rewelacji. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogło być inaczej? Czy tragedia smoleńska mogła nas połączyć, a nie dzielić w sposób tak brutalny i bezwzględny? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam tuż po 21:00. Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ti. No macie tu cenę, no proszę. Oj! Straszliwa cenażeria w sklepach Euro. LED TV 40 cali Philips za 1299. Ultra HD Samsung 55 cali Smart za 2999. Pralka Bosch Vario Perfect Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1299. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem cukierki czekoladowe mają być za złoty 99 za 100 gramów, a filety śledziowe Alamatias 10,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 15 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Teraz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego, to jest dopiero coś. Nie ma, że coś, zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl.

ślub sam raz. Alunia to tytuł tej piosenki. Smolik, Grosiak, Miłosz. Takie trio. Tu Trójka. Audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. W całym kraju trwają uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej sprzed 7 lat. Głównie w Warszawie rano na wojskowych Powązkach, teraz na krakowskim Przedmieściu. Przed Pałacem Prezydenckim spodziewany jest w każdej chwili prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Co teraz dzieje się na krakowskim Przedmieściu? Tłum z każdą chwilą gęstnieje, tu już zebrało się bardzo, bardzo dużo osób, widać powiewające białe flagi. Mamy podgląd na Telebim, bo już znajdujemy się dosyć spory kawałek od samej tej sceny, na której ma się pojawić pan prezydent. No właśnie, pana prezydenta jeszcze nie ma, miał rozpocząć przemówienie prawie 15 minut temu, ale jest jakieś opóźnienie. Widzimy, mamy też podgląd na to, co się dzieje przy samym Pałacu Prezydenckim, tam już powoli gromadzą się ważni urzędnicy, widać było przed chwilą panią premier Beatę Szydło, widać było marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, ale jeszcze prezydent się nie pojawił, pewnie to chwilę jeszcze potrwa, ale tutaj na krakowskim Przedmieściu pierwsi uczestnicy pojawili się już około godziny 8:00. O tej godzinie rozpoczęła się msza święta w sąsiadującym z Pałacem Prezydenckim kościele seminaryjnym. Po jej zakończeniu obchody przeniosły się przed gmach Ministerstwa Kultury, a tam odczytano apel pamięci i złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kwiaty składa prezes Rady Ministrów Beata Szydło, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dziękujemy Bogu za dar świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Dziękując za ich życie, prosimy, aby dobry Bóg im dał dar życia tam wieczności, aby za to, co uczynili tutaj na ziemi, mogli się cieszyć darem obecności Boga na wieki. Ci, którzy dziś zjawili się przed Pałacem Prezydenckim, by modlić się i wspominać ofiary katastrofy smoleńskiej, przyznawali, że mimo iż od tego tragicznego wydarzenia minęło 7 lat, to wspomnienie tamtych chwil wciąż wywołuje głębokie poruszenie. Tragedia, której nie powinno być, nie powinna się w ogóle wydarzyć, a jednak się zdarzyła. No i dlatego tu przyjeżdżamy, bo raz, że chcemy upamiętnić też swoją obecnością to zdarzenie, a drugie, że oczekujemy, kiedy wreszcie prawda na ten temat ujrzy światło dzienne. Co roku jesteśmy, od 2010 roku. I wspieramy rządzących cały czas, więc będziemy tutaj jeździć tak długo, ile będzie trzeba. Właśnie tutaj, na krakowskim Przedmieściu, pod wpływem Katynia, pod wpływem katastrofy smoleńskiej i ofiar, które tam zostały złożone, kształtuje się, jakby nie było, jakiś kształt tożsamości narodowej. Uczestnicy tych obchodów byli jednak zaskoczeni tym, co zastali rano na krakowskim Przedmieściu. Cały fragment ulicy między Pałacem Prezydenckim a gmachem Ministerstwa Kultury został ogrodzony barierkami, które przekraczać mogli tylko właściciele odpowiednich identyfikatorów. Powiem, że jestem studentem, który stara się opisać, co tutaj się dzieje. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, że są uroczystości państwowe i tak tyle różnego rodzaju ogrodzeń. Trochę smutne to jest, bo tak patrzę, ta ulica ogrodzona jest bajerkami w ogóle. To jest godne pożałowania. To jest na razie ciekawe, że właśnie obchody państwowe są aż tak ograniczone dla pozostałych obywateli. Tylko tutaj Galska trzeba jakieś dokumenty, żeby wejść. Niestety takich nie zdobyłem, więc będę tylko patrzył z daleka. Trochę dziwnie, ale rozumiem, że to dla bezpieczeństwa i mogę to uznać, że to tak bywa. Ja wolałabym być bliżej, ale wolę być bezpieczna. Właśnie, barierki mają zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, bo w okolicy Pałacu Prezydenckiego pojawili się m.in. obywatele RP, którzy od pewnego czasu organizują kontrmanifestacje na krakowskim Przedmieściu. Przedstawiciele tej organizacji mają zgromadzić się o godzinie 18:00 na placu Piłsudskiego, więc zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym odbywają się oficjalne obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, a pół godziny później chcą stamtąd przejść w marszu przed Pałac Prezydencki. Jeśli chodzi o oficjalne obchody, to o godzinie 19:00 w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Jana Chrzciciela ma zostać odprawiona kolejna msza święta w intencji ofiar katastrofy, a po niej zaplanowano marsz z udziałem najwyższych władz. Uroczystości zakończą się koło północy. Dziękuję za tę relację. Na krakowskim Przedmieściu w Warszawie jest Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nasze oczy skierowane są na to, co dzieje się w Warszawie i w innych polskich miastach. Tymczasem oczy świata skierowane są na Półwysep Koreański, bo tam zaognia się sytuacja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wysłał flotę okrętów amerykańskich do brzegów Półwyspu Koreańskiego. To kolejna flota, bo pierwsza stacjonuje na Morzu Śródziemnym i z pokładu amerykańskich okrętów odpalane były rakiety. rakiety, które leciały na Syrię. O sytuacji już za chwilę w trzech stronach świata Łukasz Walewski. Dziś przeniesiemy się w okolice Półwyspu Koreańskiego, a dokładnie na morza w tej okolicy, bo właśnie w ten rejon świata Amerykanie wysłali swój lotniskowiec USS Vinson wraz z grupą uderzeniową. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Były szef brytyjskiego MI6, Sir John Sowers, ostrzega, że wysłanie amerykańskiej floty w stronę Półwyspu Koreańskiego może doprowadzić do wojny. Głosy zaniepokojenia słychać też w amerykańskim kongresie. Demokraci ostrzegają, że Donald Trump podejmuje ryzykowną operację, grając bezpieczeństwem i życiem milionów Koreańczyków z południa. Dlaczego administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła jednak taką decyzję? To ze względu na rosnące obawy o zachowanie Korei Północnej. Po ostatnim teście balistycznym sama Korea Północna amerykański ruch uznaje jednak za zagrożenie. Dzisiejsza rzeczywistość dowodzi, że podjęliśmy słuszną decyzję, aby siłą przeciwstawić się również sile i po stokroć warto było postawić na rozwój broni nuklearnej. Takie wieści można było usłyszeć w północno-koreańskiej telewizji państwowej. Dodajmy, że komunistyczny reżim Kim Jong-una skrytykował Waszyngton za ostatnie zbombardowanie bazy lotnictwa syryjskiego w odpowiedzi na atak chemiczny na ludność cywilną. Korea Północna jest przecież sojusznikiem prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Za to Korea Południowa i Japonia są wdzięczne Stanom Zjednoczonym za okazane sojusznicze zaangażowanie i ruch floty. Tokio twierdzi, że Amerykanie w ten sposób pokazują, że nie tylko teoretycznie wszystkie narzędzia w dyplomacji są w każdej chwili pod ich ręką. Powiedziałem prezydentowi Trumpowi, że wysoko cenimy jego silne zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa świata i sojuszników Stanów Zjednoczonych. A co do Korei Północnej, powiedziałem mu, że bardzo uważnie czekamy na odpowiedź Chin. Całkowicie zgodziliśmy się też, że jedność między Japonią, Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi jest bardzo ważna. Mówił premier Japonii Shinzo Abe. Chiny natomiast ustami rzeczniczki MSZ Hua Chang-ying wzywają do uspokojenia nastrojów. Dokładnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji na Półwyspie. W obecnych warunkach uważamy, że wszystkie zainteresowane strony powinny wstrzymać się przed krokami, które podniosłyby napięcie. Co ciekawe, grupą uderzeniową z lotniskowcem USS Vinson na czele dowodzi kobieta, admirał Nora Tyson, pierwsza kobieta w historii, głównodowodząca całą flotą, w tym przypadku trzecią flotą amerykańską. W studiu goście Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam. Dzień dobry. Donald Trump w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że Waszyngton będzie w stanie nawet bez współpracy z Pekinem działać. I tu cytat, jeśli Chiny nie rozwiążą problemu Korei Północnej, to my to zrobimy. Ostatni test balistyczny Północna Korea, przypomnijmy, że prowadziła w przeddzień wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. No, dość dużo tych sygnałów, które wskazują, że chyba Trump przestał być cierpliwym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pozwala Pekinowi na rozwiązanie problemu. I może faktycznie jest to wniosek płynący z ostatnich lat, kiedy administracja amerykańska Baracka Obamy starała się rozwiązać problem północno-koreański chińskimi rękami. To jest niemożliwe, wydaje się, w tym sensie, że Chińczycy będą realizować swoje interesy na Półwyspie Koreańskim, a nie amerykańskie. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu taka manifestacja siły i zdecydowania, determinacji administracji Donalda Trumpa, który wysyła sygnał zarówno Chinom, że faktycznie już nie będzie tylko sygnałów niemal błagalnych, żeby Chińczycy wywierali większą presję na Koreę Północną, ale Stany Zjednoczone same jakby chcą być rozgrywającym tego wszystkiego, co się dzieje. Ale pytanie, na ile faktycznie chcą być rozgrywającym? Na ile na przykład Donald Trump jest gotów zaangażować się w wojnę z Koreą Północną? A może to jednak jest forma nacisku na Chińczyków? Właśnie taka presja, że flota płynie, dziennikarze, komentatorzy na całym globie zastanawiają się, co dalej. Wszystkie oczy są jednak zwrócone na Pekin. To chyba jest jawna presja, nie sądzi pan? Myślę, że tak. Zresztą fakt, że w trakcie kolacji doszło do uderzenia na Syrię amerykańskiego, to też był sygnał wysłany zdecydowanie Chińczykom, że w trudnych sytuacjach ta administracja nie zawaha się użyć siły, czy nawet użyć siły i czy po prostu, że będzie zdecydowana. Jak będzie akcja niepożądana ze strony Amerykanów, to spotka się to z reakcją. Ale wydaje mi się, że Amerykanie sami w sobie mogą przygotowywać formułę jakąś negocjacyjną, negocjacji dwustronnych z Koreańczykami z północy. To jest coś, czego w ostatnich latach brakowało, a takie, przypomnijmy, formuły były w latach 90. i też za administracji George'a W. Busha, gdzie był argument siłowy administracji Busha po interwencji w Iraku. Przecież Donald Rumsfeld, ówczesny sekretarz stanu, mówił, że Korea Północna jest na liście tych następnych krajów do inwazji i to z jednej strony skłoniło Koreańczyków z północy do dialogu, skłoniło Chińczyków do tego, żeby wywierać presję na Koreę Północną, żeby zainicjować rozmowy wielostronne, rozmowy sześciostronne, które trwały przez kilka lat. I być może teraz mamy powtórkę z rozrywki, ale to jest bardzo ryzykowna gra, gdyż nie musi się udać przyciągnąć w ten sposób Korei Północnej do stołu negocjacyjnego i to nie musi być też droga, żeby Chińczyków przekonać, bo Chińczycy, mam wrażenie, że mogą być zaniepokojeni, ale dobrze wiedzą, że Amerykanom chyba jednak zdecydowanie nie na rękę byłoby otwarcie konfliktu na Półwyspie Koreańskim, masa niewiadomych, istna puszka Pandory. Do tego jest kontekst relacji sojuszniczych, że właśnie to, co też było w materiale powiedziane, od razu po tych sygnałach płynących z administracji Trumpa pojawiły się głosy w prasie południowo-koreańskiej, że no jeśli Amerykanie coś chcą robić w sprawie Półwyspu Koreańskiego, no to przecież obowiązkowo niech konsultują to z nami. Bo my, jeśli będą jakieś koszty konfliktu, to my je przede wszystkim poniesiemy. Więc wydaje mi się, że to nie jest dążenie do konfliktu, tylko jako narzędzie w polityce zagranicznej wywarcia presji co najmniej na dwie strony, na Chiny i na Koreę Północną. Wróćmy nawet jednak do Chin, bo Chiny nie kwapiły się ostatnio, jak twierdzi wielu komentatorów, do izolowania Korei Północnej, obawiając się, że upadek reżimu spowodowałby kryzys uchodźczy i sprawiłby, że Korea Północna wpadłaby w strefę wpływów USA, gdyby już tam naprawdę miało dojść do najgorszego, a wtedy Amerykanie byliby w zasadzie pod samymi drzwiami Chin, ze względu na sąsiednie położenie. Zdecydowanie tak. Dla Chińczyków chyba było całkiem na rękę takie zostawianie tlącego się ciągle problemu. Tlącego tak, ale pytanie tlącego na ile, ponieważ polityka Korei Północnej prowadzi do tego, że Amerykanie mają argument do zwiększenia swojej obecności militarnej i chociażby system antybalistyczny TAD w Korei Południowej. Przecież powodem tego jest polityka Korei Północnej, rozwój programu nuklearnego i rakietowego, ale faktycznie to oceniają chińscy eksperci od lat i wydaje mi się, że ta sytuacja tego nie zmienia, że przede wszystkim Chińczycy są zainteresowani sytuacją stabilności, a sytuacja może, w której Korea Północna jest dość samodzielna i pozwala sobie na wiele takiego afrontu w stosunku do Chin, jest niepożądana z punktu widzenia Pekinu, ale to jest dużo lepsza sytuacja niż sytuacja, w której doszłoby do zachwiania stabilności reżimu i to, co pan powiedział. Wszelkie koszty wówczas niestabilności wewnętrznej Korei Północnej przede wszystkim poniosłyby Chiny. No ale może się okazać, że Korea Północna już jest dociśnięta do ściany, choć nam mogłoby się wydawać, że jeszcze jest miejsce na tę presję ze strony